राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2057 27 दिसंबर 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे गोशा महल हैदराबाद राम वराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रे गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरवर्धनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वर्षे विभूषित वरान नवनीरदावत पीताम्बरादरुण बिंब भराधरोष्टाद पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्राद कृष्णात वरम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः महाद्यो नमस्तर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई संसार के पदार्थ रुपए अच्छे लगते हैं परंतु ये धोखा देने वाले हैं। इनका व्यवहार तो करना चाहिए, इनके लोभ में नहीं आना चाहिए। काम क्रोध लोभ तीन नरकों का दरवाजा है। त्रिविधम नरक सेदम द्वारं नाशतम आत्मन ये अपना पतन करने वाले तीन नरकों के दरवाजा है काम क्रोध लोभ। जो इन पदार्थों में जो मन का आकर्षण है प्रियता है वो काम है और इनसे जो क्रोध उत्पन्न होता है कोई बाधा देता है तो क्रोध उत्पन्न होता है क्रोध भी होगा। ऐसे ही पदार्थों का लोभ जो मेरे को मिल जाए ये लोभ नरकों में दरवाजा जाए। सत्संगी भाई बहनों को ये चेत करना चाहिए ये अच्छे नहीं है। पदार्थ बुरे नहीं है, पदार्थों में जो काम क्रोध और लोभ है ये वृत्तियां हमारे खराब है और इन वृत्तियों में फायदा कोई सही नहीं है। कोई लोगों को फायदा हो ऐसी बात नहीं है, केवल नुकसान ही नुकसान है, फायदा है ही नहीं। कामना न रखो तो पदार्थ कोई आपको दुख नहीं देंगे और काम ना रखोगे तो पदार्थ ना होते भी दुख देंगे देंगे देंगे जरूर। इस वास्ते सब भाइयों से बहनों से कहना है काम क्रोध और लोभ विज्ञान धाम कई क्रोध मक्षोभ थोड़े समय में अच्छे अच्छे समझदारों के हृदय में क्रोध पैदा कर देते हैं। अच्छे पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, विचार पूर्वक अपना अच्छा चाहते हैं, ऐसों के हृदय में भी काम और क्रोध और लोभ ये वृत्तियां पैदा हो जाती है। उनको भी धोखा देने वाले हैं। छरी को बताए काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष ये सब शत्रु है। दे लगा विश्व विभिन्न में आग जब बसते हैं कोई बिरले जो हरिशर्वर में भाग भगवान के शरणों के शरणों को जाने से बसते हैं। ने दो संसार मात्र में आग लगा दी है, सब लोग इनमें बस में हो रहे हैं। काम के क्रोध के लोभ के मोह के मद के मत्सर के इन ईर्ष्या से बड़ा नुकसान होता है, फायदा कोई सही नहीं होता। थोड़ा कोई फायदा बताया है बालकों को शासन करने में क्रोध दिखाने के लिए, वो भी फायदा वास्तव में नहीं है, नहीं देखो तो भी लाभ हो जाएगा। और मृत्यु हृदय में अंतकरण में छेद करने वाले द्वेष है, ये बहुत नुकसान करने वाले हैं। इस वास्ते भाइयों से बहनों से सबसे कहना है कि इनके वशीभूत न हुए। जब राग द्वेष तो ज्यादा ही, राग द्वेष तो ज्यादा ही नुकसान करने वाले हैं। इंद्रिय शेर थे राग द्वेषो व्यवस्थित हो तय न भस्मागत से तो यसे परिबंध न हो। आपके मार्ग में असली लुटेरे हैं, ये डाकू है, जबरदस्ती आपको वश में करके और धोखा देने वाले है, इन नरकों के दरवाजे है। द्वार नाश महात्मा न अपना पतन करने के दरवाजे है, नरकों में ले जाने वाले है। इन वास्ते ऋषो बचना चाहिए। ये सत्संग के द्वारा ही बात पैदा होती है, नहीं तो परमा ही नहीं लगता, परमार में भी नहीं पता नहीं लगता कि हमारा नुकसान क्यों हो रहा है, हम पतन की तरफ क्यों जा रहे हैं। यानी काम क्रोध लोभ मोह के कारण से ही हम पतन की तरफ जा रहे हैं। व्यवहार में भी आपस में खटपट मचाने वाले हैं, आपस में प्रेम बढ़ने नहीं देते, ये शत्रु है सब तरह से। सौ न दी लगा विभिन्न में यार, विश्व विभिन्न संसार विभिन्न में दावादन लग गया है, महान दावादन, दावादन वो दावादन, जंगल का जंगल जल जाता है, जंगल का जंगल ही, ऐसी अग्नि लगाई हुई है इन्होंने। इनके तरफ ख्याल कम करते हैं लोग, ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है, मन में दूसरे की उन्नति नहीं सही जाती, ऐसा जो भीतर में द्वेष होता है वो महान नुकसान करने वाला है। केवल नुकसान नुकसान करता है, फायदा कोई सही नहीं है। लोग भी कुमार लोग कोई फायदा नहीं है, न नुकसान समझने का है। अपना पतन करने वाले नरकों में जाने वाले हैं, इस वास्ते इसे सावधान रहना चाहिए। सत्संग में भी अगर आप सुनते हैं काम नहीं करोगे तो कहाँ करोगे, इनको बताने वाला भी सत्संग ही है, इनको पता नहीं लगता। नहीं तो जहाँ सत्चर्चा होती है, सत्शास्त्रों का विवेचन होता है, पारमार्थिक व्यासन विचार तो होता है, वहाँ ये बातें सुनने को मिलती है। उपनिषद में आता है श्रवणाया भी बहु फिर योजन लभ्य, बहुत से लोगों तो सुनने लिए भी नहीं मिलता ही, ऐसे ऐसे है, इनका पता नहीं है। भीतर ही भीतर में महान दुष्ट दुष्ट करने वाले हैं ये, अपने अंतकरण को मैला करने वाले, नरकों के ले जाने वाले, अब उसमें खटपट मचाने वाले, लड़ाई झगड़ा द्वेष आदि पैदा करने वाले, ऐसी ये चीज है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से सबसे प्रेम पूर्ण कहना है, इनसे बचो। इनके वश में हो गए तो ठीक नहीं है, राग द्वेष के वश में होने से नहीं पतन होगा, ये दोनों पतन करने वाले हैं। इस वास्ते त्योर न बस बागे तो यसे परिपाल, कम से कम बचना चाहिए, इनके बस में नहीं होना चाहिए। कम से कम आरंभ है, ये होना ही नहीं चाहिए। अगर पैदा ही न हो तो बड़ी शांति रहती है, बड़ा सुख रहता है, हृदय में हलचल मचा देते हैं, ये दुख मचा देते हैं। इस कष्ट से बचने के लिए आदमी को शांति रखनी चाहिए। इन दोषों के कारण से ही अंतःकरण मैला होता है, इस दोषों के कारण से ही आप में खटपट होती है, इन दोषों के कारण से विश्व का नाश होता है, आपस में बड़ा भारी द्वेष हो जाता है। मार्ग महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौणी नष्ट हुई। मूल में क्या था? मूल में केवल एक गाय का। गाय कैसे हुई कि ये प्रसिद्ध था द्रौपदी का पिता, ये और ऋषि मुनि थे, उनके साथ ये पढ़ते थे तो वो बड़ा भाई था और बाप थे, तो आप राजगद्दी पर बैठे थे और भाई ने कह दिया, भाई था एक बड़ा और छोटा भाई था, उसको राज की उम्मीद नहीं थी, इस वास्ते ब्राह्मण के साथ में प्रेम करके और कह दिया कि मेरे को राज्य मिल गया है तो आधा राज्य आपको दूंगा। छोटे बच्चे थे, खेलते थे, पढ़ते समय थे, मूल में बात ये थी, कोई मतलब नहीं कुछ कुछ भी, अरे आधा राज्य दूंगा ऐसा कह दिया। कहने के बाद काल पाया अग्रद मनो प्रसुति फिर बाप यज्ञ सेन पांजा को भयो निर्भर तब आप राजा बन गया। क्यों? पिता मर गए और बड़े भाई मर गया तो छोटा भाई बैठे राजनीति बैठा। मैं पर भी द्रोणाचार्य ने कोई विचार नहीं किया, भाई नाथ आज दिया है, आज सुध भी नहीं लेता कि अन्न मिलता है कि नहीं मिलता है, शुभ योग दुर्योग कुछ विचार नहीं किया। इसलिए द्रोणाचार्य के पुत्र हुआ अश्वत्थामा, वो अश्वत्थामा बालकों के साथ खेलता था तो बालकों के साथ में दूसरों घर में चले गए, क्यों बाल खेलते खेलते अपने घर जाते हैं, घर के साथ साथ ये भी चला गया। वहां उनकी माँ ने उसको दूध पिलाया तो इनके मन माई दूध पिएगी, देखा बाल हमारे साथ दूध पीते हैं, तो उठ माँ से दो माँ को कहा, कृपी थी कृपी, उसको कहा कि मेरे को मैं दूध पीऊंगा। तो कहा भाई दूध पी दो, द्रोणाचार्य बड़े नामी विद्वान थे, शापेर भी शरीर भी, वो कहते मेरे सामने लड़ाई करे तो बाण से भी मैं खबर लेता हूँ, अरे श्राप दे के भस्म कर सकता हूँ, सब तरह से मैं शक्ति रखता हूँ, ऐसे रखने वाले थे। और जितने क्षत्रिय थे वो क्षत्रियों को सबको बाण विद्या सिखाने वाले, युद्ध विद्या सिखाने वाले थे, आचार्य थे, बहुत से राजपुत्र के पास में पढ़ने के लिए आया करते, तो ये इस राज्य में रहते थे। तो वे स्त्री ने कहा पति से कि महाराज बच्चा कहता है मैं दूध पीऊंगा, ऐसे घर में गाय थी नहीं तो गाय भाई तो बच्चा कहता है मैं दूध पीऊंगा, तो दूध बड़ी बड़ी विचार समस्या हो गई, तो कोई होता विचार नहीं है, दूध पा देंगे तो वह कर देंगे, ऐसा विचार करे द्रोणाचार्य महाराज गए उसके पास में यज्ञसेन के पास में, यज्ञसेन में गए जाकर के दरवाजे पर बारे कर दिया कि यज्ञसेन कह दो तुम्हारा मित्र एक ब्राह्मण आया है, ऐसा कह दो। तो कह दिया तो कहने में भी चिड़ गया वो कि मैं राजा तो भिक्षु मैं छत्रधर किनो हर्षि को बंद हर्षि उड़ाई देंगे, ये मित्र है, मेरा मित्र का नारा है, देख मंगा ब्राह्मण है और कहता है मित्र हो गए, अरे मित्र तो समान योर एव समम मित्र योर एव समम कुलम, तो और मैत्री विवाह से तू पुष्ट विपुष्ट हो, मित्रता कैसे हो सकती है, मैं शत्रुधारी राजा तू एक भिक्षु मेरा कैसे मित्र हो सकता है, ऐसे तिरस्कार किया। और तू ब्राह्मण बन गया आता तो कुछ देता भी, पर मित्र बनता है नहीं देता भाई। ये मूल ये है महाभारत 18 अक्षौणी इसी कारण से मरी, 18 अक्षौणी इतना बड़ा व्याधन हुआ, गाय दे गाय नट रहे हो, हाँसी अति की नहीं है, तो ऐसे त्रिने से बाहर तो हो जाए इससे तो वो आए पैसा आए करके घर पर अपने कहा कि चलो अपने तो कृपाचार्य थे कौरवों के गुरु, उन कृपाचार्य की बहन थी कृपी, उसके साथ ब्याह हुआ था, ये वो कृपी सर्वनाम पैदा हुए थे, द्रोणाचार्य दोध में पैदा हुए थे, दोनों ही अयोध्या थे और पुत्र उपसा था दूध, तो मुझको गुस्सा आ गया कि पहले मित्रता से कहा कि मैं आधा राज दूंगा और आज एक गाय भी दे देता है, ऐसा करके गुस्सा किया। गौवा उस समय बहुत सस्ती थी, सैकड़ों हजारों गौवा थी और कोई गाय नहीं, कोई मूल्य देता है विशेष, वो गाय भी नहीं थी, तो अपने स्त्री और पुत्र से कहा चलो अपने यहां से, इसके देश में नहीं रहेंगे, जो इतना तिरस्कार करता है अपमान करता है नहीं रहेंगे यहाँ, ऐसे करते कृपाचार्य महाराज पास पहुंचे, कृपाचार्य थे इनके सारा कृपी के साथ ब्याह था, तो वहां पर परिचय वही था और कोई परिचय था नहीं, वाने न लगे, तो कौरव पांडव छोटे छोटे बच्चे थे, ये खेल रहे थे, तो खेलते थे इल्ली बिल्ली खेलते थे, लकड़ी गई थी, लकड़ी होती है और छोटी सी बनी हुई जौ जौ की तरह उसको घर गई थी, कर दो मोटी तो इन माते थे उछल गई, उसमें यू खेलते इल्ली बिल्ली तिल्ली खेलते थे, ये खेलते खेलते ऊंची ऊंची जो कुएं पड़ गई, और कुएं चारों तरफ फिरे क्योंकि कुएं पड़ी वहां पड़ी, लकड़ी थी डूबी तरह थी दिख है ऐसा फिर छोरा तो द्रोणाचार्य में सोच गए थे, वो आ गए उन्होंने कहा तुम्हारे में कोई क्षत्रिय नहीं है, तो उनको बड़ा बुरा लगा, हम तो सब क्षत्रिय है, एक हिली निकाल सकते क्या क्षत्रिय हो, तो क्षत्रिय ऐसे होते हैं, क्षत्रिय धारे होते हैं, ऐसे कर उन्होंने तिरस्कार किया, तो जोर क्या करे हम क्षत्रिय है बड़ा है परंतु अब कुआ में पड़ गई इल्ली बिल्ली, इसको क्या करे हमारे हाथ की बात नहीं है, तो उन्होंने कहा और धनुष बाण ले करके और इल्ली बिल्ली के ऊपर बाण मारे, बाण के बाद बाण तट तट मारा बांस करते ठेठ तक ऊंचा कर ये बिल्ली ले हुई हो, तो मेरे जाकर के भीष्म जी अगर बात करी कैसे एक ब्राह्मण आया है बहुत शस्त्र जानने वाला है, एक मान छोड़ा मान ऊपर मान बटा पटा पटपटा छोड़ा जो वो बांस हो गया ठेठ था लंबा, तो मैं निकाल दी खेलो, तुम क्षत्रिय होते अभी मान नहीं जानते, तो पता लगा कि तो बड़े जानकार है मान के मान विद्या जानते, तो उन्होंने विष्णु जी ने आदर किया और रखा और कहा महाराज आप ये क्षत्रिय को आप पढ़ाओ, बालक जीते हैं आप पढ़ाओ, तो द्रोणाचार्य महाराज ने पढ़ाया, पढ़ाए तैयार हो गए, दुशासन आदि 100 भाई थे और ये 5 पांडव थे, सबको बनाया, तो दुर्योधन के मन में पहले से ईर्ष्या थी, पांडवों के साथ में द्वेष करता था, तो वे पढ़कर तैयार हुए बाण विद्या जानने वाले, तो दुर्योधन ने कहा महाराज आपका तिरस्कार किया, आपको हो तो उसे हम लड़ाई करें, तो कहते ठीक है, पर माना नहीं, उसने तो मित्रता की और मैंने कहा तू मित्र नहीं है, तू एक ब्राह्मण है, मैं राजा हूँ, तू क्या चीज है, पर अपने मारना नहीं उसको, उसको पकड़ लेना है, दुर्योधन गया युद्ध में, दुर्योधन हार गया पास आया, तो जब अर्जुन ने कहा कि महाराज आपका हुक्म हो तो मैं जाऊं और जाओ, उन्होंने जाकर के युद्ध किया, युद्ध में हरा दिया और पकड़ रहा करके पांडव के सामने हाजिर कर दिया, तो कहता हूँ क्षत्रधर हूँ क्षत्रिय हूँ, अब तेल छुड़ाने वाला पता तेरा हिमायती हुई कोई रक्षा करने वाला हो तो तुझे बड़ा दुख हुआ। दुख हुआ तो कह गया वे तो हाल क्या आधा राज ले लिया अपना, आधा राज ले लिया, आधा तू भी राजा रह जा, तुमने नहीं दिया आधा राज, मैं रहता हूँ आधा राज्य, ऐसा राज दिया। उसको बड़ा दुख हुआ, जलन हुई मन में कि ब्राह्मण ने मेरा बड़ा तिरस्कार किया, बड़ा अपमान किया। तो याज और उपयाज दो ऋषि थे, उनसे जाकर कहा कि महाराज ऐसा कोई मेरे संतान हो जिसे कौरव पांडवों से बदला ले सके, ऐसा कोई उपाय बताओ। उन्होंने कहा यज्ञ करो, तो यज्ञ किया। यज्ञ से पैदा हुई 7 वर्षों की लड़की पैदा हुई द्रौपदी बेदी से, और यज्ञ के कुंड से धृष्टद्युम्न पैदा हुआ। ये बहन भाई दो पैदा हुए, दो पैदा हो गए, ये दो दो के ये पांडवों कौरवों का दास कर देंगे, पैदा हो गए। तो ये मूल में बात क्या थी, मूल में इतनी सी बात थी। आशी पर कह देगा आपको मैं आदराज दूंगा, यदि नहीं गाय भी एक और बात हुई, ये बात उसे बड़े ईर्ष्या हो गए थे, में हुए। फिर द्रौपदी का ब्याह हुआ, फिर लंबी छोटी कथा हुई जो बहुत से लोग जानते ही होंगे। महाभारत का इतिहास जानने की बड़ी आवश्यकता है, बहुत विचित्र इतिहास है, ऐसा उसे जानना चाहिए। तो इस तरह से मूल में बात थोड़ी सी इतनी सी हुआ थी, नहीं दे तो कोई पर्व ही नहीं। परंतु अश्वत्थामा ने कहा मैं दूध पीऊंगा, छोटा बच्चा था, दूध पीऊंगा, दूध पिए तो गाय तो लाओ कम से कम। इतने क्षत्रिय आपके पास में आते हैं, पढ़ते हैं, अपने गाय नहीं, एक गाय में तो दूध दे, बच्चा को दूध पिएगा, तो गाय भी नहीं है अपने, बड़ा दुख हुआ कृपी को। फिर वो कृपाचार्य महाराज मेरे पास रहे, वहीं पढ़ाए इनको, सबको तैयार किया, अपने घर तैयार में जरूर धरी हो गए, बहुत विशेष विशेष अस्त्र शस्त्रों में बड़े कुशल हुए। द्रोणाचार्य महाराज शस्त्र विद्या में बहुत तेज थे, इस वास्ते वे गुरु थे, ब्राह्मण थे, ब्राह्मण होते हुए भी शस्त्र अस्त्र को जानने में बहुत कुशल थे। और सबको बढ़ा दिया, सबको तैयार किया, 100 बेटा थे उनको, 500 पांडवों को बनाया। उनके पास में एक आया, एकलव्य, एकलव्य नाम था, होता वो था ये क्या भील, भील, भील था। तो भील आया हूँ कि मैं आपसे ना चाहता हूँ। तो उसने कहा भाई हम तो ब्राह्मण क्षत्रिय वेश को सिखाते है, शूद्र को सिखाते नहीं, हम चेला बनाते नहीं। तो उसने कहा चेला तो ही बनाते है, आप चेला नहीं बनाते, मैं बन गया चेले का, मैं तो आपसे सीखूंगा। फिर जाओ मैं जी नहीं सिखाता, मत सीखूंगा आप। द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई, मूर्ति बना कर गए उनसे बाण में देश का, ऐसे चलाऊ महाराज, ऐसे चलाऊ, ऐसे करूं। मूर्ति द्रोणाचार्य की मूर्ति के सामने एक धनुष बाण ले लिया, चलाया खूब, जिसमें एक दिन बाद देखते है ये पांडव गए थे शब्द आहरण के लिए जंगल, जंगल में तो एक बाण धनुष जो खड़ा है वो एक कुत्ता या भौंकता हुआ जोर से भुसता हुआ आया। तो दौड़ते हुए भुसते हुए कुत्ते के मुख में बाण मारा, जो कुत्ते तो कुत्ते के लगे नहीं, अरे बाण भर जाए, बाणों से मुख भर दिया हुआ रहा था एक लंबे ने, और कुत्ता दौड़ता रहा, कुत्ते चोट आई ही नहीं, ऐसा लगा दिया, ऐसा लगा दिया। बात देखी कि है कौन ऐसा, कौन है ऐसा, और जाते हथेली बिगड़ा है कि बाण तकने वाला, हाँ मैंने मारा कुत्ता भूसता था, भौंकना बंद कर दिया उसे, वो बोलता नहीं क्या, वो दौड़ता है, बोले नहीं, मुख भर दिया बाणों से एकदम ही। ये बात जार द्रोणाचार्य को सुनाई कि महाराज ऐसा है, तो पूछा तुम्हारे गुरु कौन है? गुरु महाराज द्रोणाचार्य महाराज है, द्रोणाचार्य जी का हूँ मैं, मारे गुरु जी है गुरु जी। द्रोणाचार्य आए, मैंने कब सिखाया? चार बताई मूर्ति, ये आपकी मूर्ति है और आपसे ही सिखाऊ मैं, बाण में दर्श आप हो गुरु। तो गुरु दिशा दी तुमने? गुरु दर्शन नहीं दी, बताओ क्या दे, फिर अंगूठा काट दो। ये जो जो कुछ है तात्पर्य अंगूठे में है, अंगूठे ज्यादा दबाना दबाना बाण कैसे चलाया कृष्ण ने, इस अंगूठे में है, अंगूठा काट दियो, पट काट दियो, काट कर दे दिया महाराज। ले लिया, कर देगा, फेंक दिया उसको। ऐसे एक लव्य ने वो दक्षिणा दी। आज भी दाता स्टेट में एक लव्य के वंशज है, वे अंगूठा नहीं दिखाते, बाण चलाते हैं, बाण यू चलाते, ऐसे बाण चलाते हैं, यू करते हैं। अंगूठा गुरु जी को दिया हुआ है, ये तो दक्षिणा में दिया हुआ है, इसको हम काम में नहीं लेते, क्योंकि तो दान दे दिया हमारा, हमारे बड़े तक अभी तक मेरे वंश वाले मत है इस बात को, वो विद्या नहीं रही उसके पास में, क्योंकि सब शक्ति अंगूठे में ही है, उन्हें कितना दबाया जाए, बाण कितना कष्ट जाए, कृष्ण ने किया जाए, तो विद्या नहीं रही। क्योंकि द्रोणाचार्य ने अर्जुन को वरदान दिया कि मेरे चेलों में तुम्हारे से बढ़कर कोई बाणधारी होता होगा ही नहीं। अपने बेटा अश्वत्थामा उसको सिखाया, ब्रह्मास्त्र सिखाया, चलाना तो सिखाया, उपसंहार नहीं सिखाया, अर्जुन को सब सिखाया, अपना खास बेटा को नहीं सिखाया, वो विद्या सिखाई अर्जुन को। अर्जुन के साथ बड़ा प्रेम था, बड़ा स्नेह था, और बड़े पढ़ाए। अर्जुन रात्रि में एकदम भोजन कर रहे थे, दीपक शांत हो गया तो भोजन से ही, तो अर्जुन ने देखा कि अंधेरे में भी हाथ तो मुख में जाता सीधा ही, दिखे नहीं तो अभी तिशवा से अंधेरे में बाण चला सकते हम और निशाना मार सकते हैं, क्यों नहीं तो भोजन कैसे करें? अंधेरे में भोजन करते हैं और भोजन में भोजन होता ठीक तरह से, ऐसे कोई इधर यू कहा जाता ही नहीं, ना कान में जाता है, ना नाक में नहीं, मुख में जाता है। तो अंधेरे में सीखा, तो मेरा बड़ा त्याग हो गया, तो दिशाना पार मारने में अर्जुन के समान दूसरा था नहीं ऐसा, वो बड़ा तेज हुआ। द्रोणाचार्य महाराज भी खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए और वरदान दे दिया, और वरदान के कारण से ही मेरे एक लव्य का अंगूठा ले आए थे। कल तो चेला बनाऊ नहीं और दक्षिणा ले ली, ये कोई न्याय थोड़ा ही है, बाण सिखाए नहीं, दक्षिणा दी दक्षिणा, तो एक लंबी बात। इस तरह का बाण विद्या सिखाया, मैंने तैयार किया, बाण विद्या सीख कर सब तैयार हो गए, तो मैं एक दिन फिर विचार किया कि भाई अब सब तैयार हो गए, कृष्ण विद्या में कौन कौन तैयार कैसा है, परीक्षा हो तो कर्ण आया के पास पहले, महाराज मैं भी बाण विद्या सीखना चाहता हूँ। क्या नहीं, हम तो सीखा दे, तुम दासी पुत्र है, तुम शूद्र है, तुम पुत्र नहीं सकता। ये था कुंती का लड़का, मन तो एक कौनी अवस्था पैदा हुआ था, सूर्य का पुत्र था, साक्षात सूर्य को अपना इष्ट देव मानता था, पुत्र मानता नहीं। पीछे कुंती के कहने से पता लगा कि मेरे पिता है, नहीं तो सूर्य का इष्ट था। उसे सूर्य को अर्घ्य देता उस समय में, कोई चीज कुछ भी मांग लो कर्ण देता था, दानी कर्ण था, कर्ण दानी दानी था, दानी। कृष्ण भगवान ने अर्जुन ने भी प्रशंसा करी है, ऐसा दान देने वाला था। तो उसने वो कर्ण है जो वहां से गया परशुराम जी के पास, परशुराम जी कहते हम तो ब्राह्मण में सिखाते, क्षति कोई नहीं सिखाते, तो ब्राह्मण बना, ब्राह्मण बनकर के वो बाण विद्या सीखा, तो कर्ण भी बहुत तेज हो गया, सूर्य का साक्षात पुत्र था, बाण विद्या तैयार। तो एक दिन बैठे थे गुरु जी महाराज सोए हुए थे, उसके हाथ साधन पर सिर रख करके सोए हुए थे। आया नीचे से जो साथल को काट करके ठेठ महाराज के कान तक पहुंच गया, इतना छेद कर दिया। तो बैठ रहा वो देखा खून पड़ा मेरा सारा इतना, कहा तू ब्राह्मण नहीं है, बता तू कौन है, ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण इधर सह नहीं सकता, ब्राह्मण नहीं हो सकता तू, तुम बता सा सब तो बता, मना ब्राह्मण तो नहीं हो तो तेरी विद्या निष्फल हो जाएगी, झूठा बोला मेरे सामने। ऐसे चला फिर एक व्याघ्र को मारते हुए गऊ मार दी, मैं गऊआ साफ हुआ तो युद्ध करेगा तेरे शत्रु के सामने, फिर भी तेरे चक्का ऐसे पकड़ लेगी, चलेगा नहीं युद्ध में, अतः भी चलेगा, ये दो साफ और विद्या लेकर आया। उस दिन से भी परीक्षा हो रही थी सब अस्त्र शस्त्र में सबकी विद्या, तो महाराज वहां तैयार थे बैठे, ऊपर स्त्रियां बैठी थी सभी। माता कुंती को पता था कि ये मेरा पुत्र है, उसको पता लग गया पीछे, उसने मास्टर कुमारी में पैदा हुआ तो सुंदर बक्सा ले बक्से में बंद करके नदी में बहा दिया। वो नदी अधिरथ को मिला, अधिरथ नाम सूत था, वो अधिरथ तो ले गया अपनी स्त्री को, कहा देख भगवान ने बेटा दिया तेरे को, ये परमात्मा ने नदी में मिला, खुश हुई भाई मैंने पाल किया उसको प्रेम से, जैसे पुत्र को पाले ऐसे ही पाल किया। तो वो राधा का पुत्र था, वो उसका नाम राधे था, राधा का पुत्र होने से अधिरथ पिता का नाम था। तो वो तैयार हो गया तो शोकों में प्रसिद्ध था भाई राधा का बेटा है, साफ सूर्य का बेटा कुंती का पैदा हुआ था, परंतु लोगों में पता नहीं था, लोग राधा के पुत्र मानते तो संदेश मुझे। तब कर्ण को दुर्योधन ने अपना देश दिया, एक एक प्रांत का राजा बना दिया, जो कहते ये शूर आप कहते हो परंतु ये तो क्षत्रिय है और हम एक राज देते है, राज का मालक हुआ युद्ध करेगा, तो कहते नहीं क्षत्रियों के साथ युद्ध नहीं कर सकता। वो राज दिया इस कारण से कर्ण के दुर्योधन के आपस में मित्रता हो गई, द्वेष के समय में ऐसा दिया तो इस वास्ते जो दुर्योधन का साथ दे रहा था, दुर्योधन दुशासन शकुनी और कर्ण इनको स्वरूपदास जी ने सन्नाथ चौकड़ी दी, सन्नाथ चौकड़ी ये चार सन्नाथ चौकड़ी थे गुस्से वाले, द्वेष किया कौरवों, बहुत पांडवों का नाश करने के लिए बहुत उपाय किए। शकुनी बताता सभी, शकुनी था मामा दुर्योधन के, दुर्योधन की माँ थी गांधारी, वो पट्टी रही थी, पति के नेत्र रही है तो नेत्र सुख में भी नहीं हुई, नेत्र होते होते पट्टी बांध रखी, आकाश देखती नहीं, जैसे पति को दिखता नहीं तो देखने का सुख, पति को नहीं मिलता तो मैं नहीं हुई, बड़ी पति पड़ता ऊंचे दर्जे की पति पड़ता थी, बता जैसे गांधारी, उस गांधारी के पुत्र थे दुर्योधन आदि के दुशासन, ये गांधारी युद्ध के समय कहे माँ तू माँ मेरे को वरदान दे, देश आशीर्वाद दे, ये बेटा आशीर्वाद कैसे दू, न्याय युग है तुम्हारा, अन्याय युग का है पांडव न्याय है, इस वजह तेरे को मैं आशीर्वाद नहीं देती, दुर्योधन कहते तेरे बदने वाले मैं तो युद्ध करूंगा पांडवों को मारूंगा, ऐसे आपस में खटपट थे। तो महाभारत की कथा बड़ी सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया बात है, पढ़ना चाहिए बार बार सीखना चाहिए, क्या महाभारत नुकसान होता नुकसान ही होता। शेर जी जयदयाल जी अपने घर में महाभारत पूरा पढ़ा, पर महाभारत का संक्षेप किया, महाभारत का मुद्रण किया, गीता प्रेस में छपाया, घर पर सब संशोधन करते थे, मैंने देखा है मैं ही साथ बैठा वहां पर, तो इस बात से घर में लड़ाई हो जाए ऐसी बात नहीं है, और बहम हो पहला शांति पर पढ़ो अनुशासन पढ़ो, शांति पर अनुशासन पर भीष्म जी का उपदेश है, वे पर पढ़ो पहले पीछे पीछे पढ़ो आनपुरु मत पढ़ो। 100,000 है जो श्लोक इतना बड़ा बड़ा महाभारत है, गणेश जी ने लिखा है, वेद व्यास ने कहा है, महाभारत की कथा है। तो मूल में मैं कह रहा था काम क्रोध और लोभ ये दोष है, तो दोषों के वशीभूत मत हो। मनुष्य दोषों के वशीभूत से नरकों में जाते हैं, दुख पाते हैं, कष्ट होता है। आप पहले तैयार रहो काम और क्रोध और लोभ ये वशीभूत मत हो। तो नवश से तो यसे परिपत्ति न हो, ये मार्ग में लिख रहे हैं, रास्ते में चलते होते हैं उन परिपंथी में शत्रु होते हैं जो मार्ग में उड़ते हैं, इस वजह से परिपंथी है। इस वजह से शत्रुओं से सावधान रहो। सब चीज सत्संग करने वाले भाई है उनको माना चाहिए सावधान रहो, और कोई डरे क्या दो उनको नटो मत। ये राजपाय गाय नटो हाथी हाँसी अति गिनी है, तुने का नहीं तुने से भारत हुए छोटी सी बात से महाभारत का युद्ध हुआ। द्रौपदी और द्रौपदी में पैदा हुए, द्रौपदी के कारण से खड़े हुए सब सब अनर्थ हुआ। तो अनर्थों का कारण है काम क्रोध लोभ, लोभ है लोभ बीच में। तो इस वास्ते आप लोगों से ये कहना है कि आप सब काम करो परंतु काम क्रोध लोभ के वशीभूत मत हो। भगवान ने इतनी कृपा की तय और न बसवा करते हो जाए काम को लोभ आ भी जाए तुम्हारे तो कम से कम इतना विचार रखो कि वशीभूत मत हो, इन्होंने वशीभूत काम मत करो। वो करने से बहुत खराबी होती है, बहुत अनर्थ होते हैं। छोटी छोटी बात को लेकर के द्रोणाचार्य के साथ में युद्ध हुआ, सब आश्रम किया, बड़ी मुश्किल हो गई। इस वास्ते काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, मद मत्सर नाम ईर्षा, आपस में दूसरे जैसे ईर्षा होती है, बिना अग्नि के चलता है वो। अब जले सदा परस पद देगी दुष्ट हृदय परिताप विषय की, जैसा अंधा अंधा होता है वह परिताप विषय होता है। संताप सबको होता है परंतु दुष्ट हृदय परिताप विषय की जरे सदा पर संपत्ति देखी पर दूसरे समय देश जल्द पैदा हो जाती है उस हृदय में जलूंगी मुफ्त में, कोई लैंड नहीं देर नहीं अपना संबंध नहीं, जरे सदा पर संपत्ति देखी जरता है। तो ईर्ष्या इन बहनों माताओं में ईर्षा विशेष होती है। ईर्षा त्याग करो, ईर्षा का त्याग किए बिना शांति नहीं मिलती, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, तत्व ज्ञान नहीं होगा, जीवन मुक्ति नहीं होगी। अपने मनुष्य जन्म का सुधार करना असली मनुष्य जन्म मिला ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए, वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। इस वास्ते ईर्षा न करो, थोड़ा बगड़ा हमारा दादा उदय अच्छे संत, एक संत पुरुष थे, उन्होंने कहा हमारे घर में स्त्री है, हमारा धन बहुत है, हम उन्होंने कहे तो घी में दूध में खड़ी कर दे, परंतु वैद्य ने बताया कि इनको तो दूधी रोटी खानी चाहिए करनी चाहिए, और एक को बता दिया कर इनको दूध देना चाहिए, बिना मुंगा शीरा देना चाहिए। आपस में ही सब हुई तो खा रहे मैं सास पे कोई आपस में सक रहे, उनके जेठ थे मेरे स्वामी जी, यानी समझाओ सोई हमारे घर में कमी नहीं है, दूध में घी में खड़ी कर दो ये सारे जीव उतार हो खाओ। मैंने वैद्य नहीं बताओ मैं क्या करूँ, वैद्य बताओ तेरे को सास रोटी खानी चाहिए तो मैं भी चाहिए दूध बीमार में जाएगी। इन्होंने को बता दिया बढ़िया बढ़िया भोजन करो साथ में अच्छा से घी खाओ से शीरमा खाओ शीरा खाओ बेदाम का। तो आपस में ईर्ष्या होती है, महाराज को उठती नहीं, जन होती जन सदै जरे सदा परसम देवी कहते रानी होती होती ऐसा बताया इसको, मेरे को ऐसा बताया। तो इस तरह की ईर्ष्या होती है, बात जन करती है। काम और क्रोध लोभ और मोह मद और मत्सर, मत्सर ज्यादा है, ईर्ष्या कहते मात्सरी, मात्सरी दोष होता है। ऐसे दोषों के कारण से बड़ी भारी कड़ा होती है, हृदय जलता है, हृदय में जलन होती है, मुफ्त में कोई लेन देन नहीं, हमारा कोई संबंध नहीं, ईर्ष्या होती है, इनके अच्छा है, इनके ऐसा क्यों, इसे ऐसा क्यों, अरे देरानी है, इसके बेटा हो गया, बहू आ गई, मेरे लड़का नहीं हुआ, अब लड़का ही थी, तेरे बहू कैसे हुए, मेरे बहू आ गई, ईर्ष्या करे आपस में। शेठ जी ने कहा स्वामी जी इनको समझाओ, ये ऐसा नहीं करे, हमारी कमी नहीं है, घर में दूध में घी में खड़ी करते हैं, तो चाहे जितनी चीज ले हो, पर वैद्य नहीं बताओ मैं क्या करूँ उसका, ठीक ठीक है। इस तरह से ईर्ष्या होती द्वेष होता मन में, तो छह रिपु है, छह बैरी, काम क्रोध लोभ मोह मद, मद घमंड, घमंड होता है, हमारे पास धन है, हमारे पास विद्या है, हम अच्छे हैं, हम समझदार हैं, ये मद होता है, और मत्सर ईर्ष्या होती है, ये छह बैरी है, छह षड रिपु है संसार में, इन छह ने दी लगा विष्णु विपन में, संसार रूपी जंगल में अग्नि लगा दी, अग्नि ये सब जल रहे हैं। तो आप लोग भी कृपा करो, कृपानाथ इनके वशीभूत मत हो, भगवान ने कितनी बात कही, तुम्हारे काम क्रोध हो जाए तो आ जाए, तो आ जाए, इनके वशी मत मत हो, इनके वशीभूत काम मत करो, बात मत बोलो, ईर्ष्या मत करो, कम से कम इतना रखो, और भीतर मैंने जा खुश हो जाए, मैत्री करना मुद्दा उपेक्षा नाम भावना चित्त प्रसाद नाम, चित्त शांत होता है, दूसरे की उन्नति देकर खुश होता है, अच्छे सज्जन पुरुष होते हैं, दूसरे की उन्नति देकर तो राजी होते हैं, अच्छी बात है भाई, यानी होती है, धन है, संपत्ति है, वैभव है, पढ़े लिखे हैं, आदर है, सत्कार है, अच्छे वक्ता है, अच्छे है, वो देख कर खुशी आनी चाहिए, मन में आनंद आना चाहिए, होते है ईर्ष्या मन में, इसके ऐसा गुण क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ये बहुत खराब चीज है, बहुत पतन करने वाली चीज है, नरकों में ले जाने वाली चीज है। इस वास्ते भाइयों को बहनों को इन रिपोर्ट से सावधान रहना चाहिए, सावधान, नहीं तो ये बड़े भारी पतन करने वाले। और मनुष्य शरीर में अगर तुम काम क्रोध को नहीं जीतोगे, और जगह जगह नहीं है, मनुष्य शरीर में ये जगह है, इस जगह अधिकार है आपको, आप इन बैरियों को दूर कर सकते हो, अभिमान को दूर कर सकते हो, काम क्रोध आदि दूर कर सकते हो, तुम्हारा विचार आ जाके तो दूर करना है, अपने काम क्रोध के वशीभूत नहीं होना है, लोग में वशीभूत नहीं होना है, ईर्ष्या नहीं करना है, अपना शांति रखना है, दूसरों को देख करके राजी होना है, और उनकी प्रसन्नता देख करके राजी होना चाहिए, ईर्ष्या करना नहीं चाहिए, अपने शांति रखो, नहीं तो बड़ा भारी विचार हुआ। सत्संग के द्वारा मनुष्य भीतर से दोषों को दूर करके और साफ हृदय हो जाता है, अंतकरण निर्मल हो जाता है, सब के लिए आनंद देने वाला हो जाता है, खुद ही खुशी को पाता है, और उनके संग से दूसरे सुखी होते हैं, भगवान के भक्त बन जाते हैं, भक्ति करते हैं भगवान की, इन दोषों के रहने से दोष ही दोष होते हैं, आप ही दुख करता है, दूसरों को दुखी करता है, दूसरों को दुखी दुखी आदमी ही दुखी करता है, जो भीतर से सुखी रहता है, परमात्मा का भजन करता है, उसके द्वारा दूसरों को दुख नहीं होता, दूसरों को दुखी वही करता है जो स्वयं दुखी होता है, स्वयं में काम क्रोध का कारण है, द्वेष होता है, वो बैर करता है, वो दूसरों को दुख देता है, आप भी दुख पाता है, दूसरों को दुख भी करता है, इस वास्ते सत्संग करने वाले भाई बहनों को इन वैल्यों से रहित रहना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। हमने सभी सभी सबको सुखो से सर्वे भवंतु सुविधा, इन्हें में भावों को सब सुखी हो जाए, सब धनवान हो जाए, सब विद्वान बन जाए, सब बड़े दामी हो जाए, सबका संसार में लाभ हो, संसार में वाह वाह हो, इनकी प्रकृति हो, इनका आदर हो, सत्कार हो। ये सारी जाता है, ये ईर्ष्या से द्वेष है, दो मित्र है आपस में मैं हूँ महाराज मित्र है, पर महाराज का भान ज्यादा हो जाए तो साथ ही जाता है। तो ये मित्रता में भी बाधा देने वाला है, मित्र होता वहां पैदा हो जाती है, ऐसी चीज है। इस द्वेष है, मास्टर ये दोष है, इस वास्ते इन दोनों सावधान रहना, अपना आवा नहीं, अपना तो दूसरों की उन्नति देखकर खुश होना, धनी देखकर खुश हो, विद्वान देखकर खुश हो, संसार मान सादर सत्कार ज्यादा है उसको देखकर खुश हो, प्रसन्न हो, यह बहुत अच्छी बात है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाए। अरे भाई मन के लड्डू तो उसमें खान कम क्यों, कौन खर्च लगता है, मन के ही लड्डू बनाओ तो खान कम क्यों गा लो, घी भी कम नहीं टपकता है, इसमें कौन सा खर्चा होता है। जब मन के भाव ही तुम्हारे तो मन के भाव में दोष क्यों करो, निर्दोष बनाओ, अंधकार निर्मल हो, शुद्ध हो, सब प्रसन्न हो, सब राजी हो गए। 22 मिनट हो गया, भगवान ने वो कीर्तन करना के मन में आती है भाई, कल युग में कीर्तन की महिमा बहुत है, कल केशव कीर्तन कीर्तन करने से भगवान राजी होते हैं, कलयुग में विशेष महिमा है, सौ युग सौ श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष न अनुभव, कलयुग में नाम नहीं महिमा, नाम का भी कीर्तन किया जाए उसी महिमा ज्यादा है। इस वास्ते कीर्तन में कोई उठे नहीं, बचा रहे सुने और कीर्तन करे, सुना तो वही कोई